Ой, послухайте, миряни, православні християни, а що я вам зговорю за ярему, за хому? А що хома та ярема та два рідні браття, що на хомі, на яремі однакове плаття? Що на хомі каптанок, на яремі жупанок, а що хома обідрався, а ярема обшарпався. Тож то вони та посердилися, розпозернилися, та зійшлись до купочки, та розплакалися, розкузьомилися, та й оп'ячі же ж вони, та порадилися. Яремушка, брат родної, тільки матки не одної, не то, брате, наше діло отак проживати, ну, мом так проживати, таким тором торгувати. Ну, мом горшків купувати, на базарі продавати, да бариша принімати. Купив хома горшків, ярема макітер, став хома у ряду, а ярема ззаду. А що в хоми не купують, а в яреми не торгують, а що в хоми розікрали, а в яреми так забрали. Хома серце покотив, та останній побив. Ой, тож то вони та посердилися, розпозернилися, та зійшлись до купочки, та розплакалися, розкузьомилися, та й оп'яті же ж вони, та порадилися. Ярема, брат родної, тільки матки не одної, не то, брате, наше діло отак проживати, ну, мам, так проживати, таким торгом торгувати. Ну, мам, воликів справляти, да на хліба пахати, да бариша приймати. Купив хома п'ятака, ярема третяка, дав хома п'ять кіп, а ярема та той дурин дав цілих дев'ять. Купив хома глупого, а ярема кривого, коли хома гойкнув, а ярема собкнув, коли хомин не везе, а яремин так не йде. Хома свого там убив, а ярема облупив. Ой, тож то вони та посердилися, розпозернилися, та зійшлись до купочки, та розплакалися, розкузьомилися, та й оп'яті же ж вони, та порадилися. Яремушка, брат родної, тільки матки не одної, не то, брате, наше діло отак проживати. Ну, мам, так проживать, таким торгом торгувать, ну, мам, людей розбивать, да бариша принімать. Зрубав хома дубину, а ярема свитину, сів хома за кущем, а ярема під кущем. Де узявся на вік, да боярський син, дарив хому дубиною, а ярему серединою, дарив хому носаком, а ярему здовжки, тобі хома кричачи, а ярема мовчки. Ой, то ж то вони та посердилися, розпозернилися, та зійшлись до купочки, та розплакалися, розкузьомилися, та оп'ять же ж вони та порадилися. Яремушка, брат родной, тільки матки не одної, не то, брате, наше діло так проживати. Ну, мам, так проживати, таким тором торгувати. Ну, мам, в церкву ходити, ну, мам, Богу молиться, свою душку спасати. Пішов хома у вівтар, а ярема в крило, взяв хома книги, а ярема ризи, став хома читати, а ярема та той збісився та став плясати. Де узявся на їх, да і паламар, вдарив хому носаком, а ярему здовжки. Побіг хома кричачи, а ярема мовчки, побіг хома у вікно, а ярема в двері. Ой, то ж то вони та посердилися, розпозернилися, та зійшлись до купочки, та розплакалися, розкузьомилися. Та й оп'ять же ж вони вже в останній раз, та й порадилися. Яремушка, брат родной, тільки матки не одної, не то, брате, наше діло, отак проживати. Ну, мам, так проживати, таким тором торгувати. Ну, мам, сіти плести, ну, мам, рибку ловить, свою душку живить. Сів хома у човен, а ярема в лодку, піймав хома окуня, а ярема плотку. Ой, то ж то вони да і зрадувались, аж оп'ять же ж вони, да і вивернулись. Пішов хома аж на дно, а яреми не видно. Тягнуть хому як сому, а ярему як бочку. Яким торгом торгували, такою смертію пропадали.